تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه سری خپل د ننګ میدان ته وړلی د حیدر سری خپل د ننګ میدان ته وړلی د حیدر تل یې د ګټلی له دښمن ځنی سنګر تل یې د ګټلی له دښمن ځنی سنګر مات بدی غلی ماکڑی مور چل باندی مات بدی غلی ماکڑی مور چل باندی واوری صلیبیانو دا قیام حق جبهه واوری صلیبیانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه استاد دین عسكر دی خدای عملی نصرت ناکړي استاد دین عسكر دی خدای عملی نصرت ناکړي هر ځای په کفارو برې د جنگونا کړي هر ځای په کفارو برې د جنگونا کړي راول یو ځل بیا استقلال ورزي راول یو ځل بیا استقلال ورزي پورته شي غازیانو دا قیام حق جبهه پورته شي غازیانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه خکلای جبهه قیام حق دا میدان شهر خکلای جبهه قیام حق دا میدان شهر هر وخت په غلیم باندې حملی کوي بار بار هر وخت په غلیم باندې حملی کوي بار بار اوري په غلیم کړلا دا خورا اوري په غلیم کړلا دا خورا شابس زوانانو دا قیام حق جبهه شابس زوانانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه کور د دزمریانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه نفرق دی اغیار خپل سینکی قهرمانیت نفرق دی اغیار خپل سینکی قهرمانیت تئی په مونګران زمونګه روح زمونګه ځانیت تئی په مونګران زمونګه روح زمونګه ځانیت سمره چی په تا باندې قربان شول سمره چی په تا باندې قربان شول کلی شهیدانو دا قیام حق جبهه کلی شهیدانو دا قیام حق جبهه دا قیام حق جبهه جبها دا قیام حق جبها تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور دای دزمریانو دا قیام حق جبها کور دای دزمریانو دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها وارم واعزی وطن آزاد لیهودیانو وارم واعزی وطن آزاد لیهودیانو وکڑی اتحاد سر یوش مومنانو وکڑی اتحاد سر یوش مومنانو بیا یو زل هما غسی پاسم غڑی بیا یو زل هما غسی پاسم غڑی ویخش افغانانو دا قیام حق جبها ویخش افغانانو دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها تورو تورو غرونو کی بازان لري تورو تورو غرونو کی بازان لري کور دای دزمریانو دا قیام حق جبها کور دای دزمریانو دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها دا قیام حق جبها